Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Ja, så er det mandag morgen igen, og her i studiet er vi klar til en ny uge med Millionærklubben, hvor vi som altid er klar til at endevende de seneste regnskaber og komme med aktietips til alle jer kære lyttere derude. I dag er det med Lars Svendsen i studiet. Godmorgen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Godmorgen. Og så har vi besøg af en gammel Millionærklubben-favorit, Kurt Kare, aktiechef for My Invest Value Fund. Godmorgen til dig, Kurt. Godmorgen. Det er dejligt at have dig tilbage her efter sommeren. Ja, tak lige meget. Det har været et ret vanvittigt marked, og især en vanvittig sommer. Har du oplevet noget lignende før som det her? Ja, altså jeg vil sige, at finanskrisen var slem, og dot.com i 00 var også slem. Så vi har været igennem, man kan sige, den form for kursfald før. Det, der er nyt, det er inflationspresset. Det har man nok ikke prøvet, hvis ikke man lige har været i markedet i 70'erne, og der var jeg et barn, så det har vi ikke prøvet før. Og præcis hvordan man prøver at navigere igennem det her nye verden med inflation, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. I anden halvdel, der ringer vi også til Mads Christiansen, der er forvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Vi skal tage en snak om de seneste tech-regnskaber og de store stigninger, der er sket inden for nogle af hans aktier. Blandt andet så Carvana steg 40% i fredags. Så det er spændende at høre, hvad Mads siger til den her nye verden, de måske står overfor. Hvis du har nogle spørgsmål til Kurt eller Lav her i studiet, eller Mads ude på telefonen, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefon 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og inden vi kommer for langt ind i dagens debat, så synes jeg lige, vi skal have et nyhedsoverblik, Lav. Hvad sker der derude her til morgen? Ja, der sker ikke. Det er en meget, meget tynd dag med nyheder, men der er jo et regnskab, som er måske ved at se på, hvis man går meget op i sådan noget energi. Det er Siemens Energy, koden er ENR i Tyskland, som er et datter. Det er stadigvæk ejet af den gamle Siemens-aktie, men fik nogle aktier i, og så beholdt Siemens en del af det. Det er sådan lidt en snydemetode til at blive rigere på, men fordi moren beholder nogle aktier, ikke bare deler hele datteren videre, men de kommer regnskab, og fidusen er, at de ejer jo Siemens Gamesa, ejer de 2/3 af, at de vil købe resten. Ikke noget super tilbud, men Siemens Gamesa går meget, meget dårligt, og nu vil de have helt greb om den. Så overtager de den 100%, og så skal det til at køre, men det er kun en... de har 100.000 ansatte, og de 30.000 er i Siemens Gamesa. Så du siger, de er i virkeligheden jo tre gange så store i det hele, ikke? Og det er jo så alt inden for energi. Og de har 60% fremgang i kvartalet i ordringer. Det kan godt være nogle specielle ordre, jeg har ikke haft tid til at læse detaljerne. Men det er en aktie, som er meget, meget interessant. Jeg har selv købt den her som en forsigtig udgave ind på energimarkedet i forhold til... til den her vindhalløj, fordi vindforetagende er helt på RØ og så videre. Kan du selv tage resten af ordet? Det er et meget smukt ord, det hedder vind, men det går helt forfærdeligt dårligt. Det er også derfor, at de nu vil købe den, ikke? Og så der kan man bare sige, at i og med, at vi har hele den her ballade med russer og alt det der, at de skal jo fare rundt og skal have alle de gamle dampkraftværker til at fungere, og de laver transformatorer, de laver gasturbiner, og jeg ved ikke hvad. 60%, jeg ved ikke, om de har fået nogle kæmpe ordre, men det er jo helt vildt, og det er ikke vindkraft, de har fået store ordre ind. Så Lav, hvis vi lige skal opsummere Siemens Energy her. Du synes, det var et godt regnskab, og det er stadig en aktie? Nej, det er forfærdeligt regnskab. De har tabt en halv milliard euro. Sådan en slags mange penge. Men du synes stadig, det er en interessant aktie? Ja. Men de er på vej ud af skoven, ikke? Og så er det, at de vil overtage den her, nu skal der gøres noget i Siemens Gamesa, altså vindmøllefeltet, ikke? Og det er den største konkurrent, Vestas har, og derfor er der jo også et signal over på Vestas, at altså, det, de har det jo også sagt i regnskabet for første kvartal, det her er jo fuldstændig galt, Mathias. Men lad os netop lige vende Vestas og vindmølleindustrien generelt, fordi her i nat, der havde vi jo demokraterne over i USA, der vedtog den her store klimapakke, som jo bliver set i hvert fald politisk som en stor sejr, hvis de selv skal sige det, over demokraterne. Vi havde jo her hen over sommeren Vestas aktien, der steg helt enormt netop på grund af forventninger om den her pakke. Nu er pakken aftalt her i nat, og Vestas stiger Investors falder 1,7% her. Hvad foregår der her, Kurt? Altså, har du nogen fornemmelse af, hvor vigtigt det er for sådan nogle aktier, når der bliver vedtaget noget politisk på den måde? Jo, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror på den korte bane, der kan de jo svinge rigtig meget på baggrund af sådan nogle nyheder, men jeg vil gå laget ned. For mig at se, at det ikke så meget producenterne af de her alternative energier. Det er, hvad de skal bruge af ting og sager, og de kommer jo til at bruge en masse råvarer. De kommer til at bruge en masse underliggende halvfabrikater osv. osv. Det er måske det, markedet ikke ser. Så jeg tror, man skal være lidt varsom med en, hvad kan man sige, sådan en ryggradsreaktion, der hedder, nu er der vedtaget en pakke om ny energi, så nu skal vi købe nye energiaktier. Det svarer lidt til at sige, nu som min kollega igennem 17 år, Ulrik Jensen, siger, det svarer til at sige, solen skinner, vi kører målslinjen, ikke? Altså fordi nu er der flere, der skal bruge en færge. Markedet er ikke så tosset, det har markedet set for længe siden, så man skal passe på med den slags resonemanger. Men med målslinjen går jo godt, fordi forleden der fik de fik en passager mere, end der var gået. Ikke noget om målslinjen. Allegorien. Det var det så ikke, der var en kvinde, der følte ligesom, at de havde sejlet ud med Express 2. Får man så gratis ture med målslinjen resten af sit liv, hvis man har født ombord? Og så siger man, så de havde utroligt fik en pige, og så var det jo en dreng. Men og det gik fint. Men så var jeg siger, hvad skal barnet så hedde? Og så havde jeg har jo en god idé. Kom med den, Lav. Jamen, hvor der må man gerne give en navne, der ikke er sådan noget med ligesom Kurt og Lav og Sarah. Han skal hedde Bardo. Fordi det første, han hørte, det var, kom bare, du sagde. Nå ja. Jamen, det, Det er hermed givet videre til, til de lykkelige par, der har fået en søn der midt på målslinjen. Nogle andre nyheder, som godt nok ikke er sket i dag, det var så i fredags, der fik vi den amerikanske jobrapport. Den bliver jo her i finansverdenen tit betegnet som kongetallet. Altså det er virkelig et vigtigt stykke data, vi får. Det viste, at der blev skabt mange flere jobs i USA end forventet i juli måned. Og nu spekulerer man jo så igen, at det vil få renterne til at stige endnu mere. Kurt, du sidder med investeringer hver dag. Hvor vigtigt er det her tal for dig, og det du så i fredags, er det noget, der på nogen måde ændrer dine investeringsperspektiver? Lad mig starte med det sidste. Nej, det ændrer ikke på, hvordan vi investerer. Jeg lider af den der sygdom, det hedder, jeg kan godt lide at købe aktier billigt, og det har ikke noget at gøre med, om jobtallet kommer ud på den ene eller anden måde. Men bortset fra det, så altså nu er jeg jo makroøkonom og uddannelse, selvom jeg ikke bruger det til dagligt på den måde, så vil jeg sige, det tyder jo ikke på, at USA er under en afmatning lige nu. Tværtimod, så lugter det næsten af en overophedning. Altså, at der bliver ved med at blive skabt nye jobs i et fantastisk tempo, selvom man har hævet renten så meget. Og det er jo netop på grund af den her både overophedning og så supply chain problemstillingerne, vi har set igennem de sidste lande år. Vi har et inflationært pres. Jeg ved ikke, om Fed kan løse det. Jeg ved ikke, hvad der skal til at løse det her. Det er nok sådan et problem med flere facetter. Men at jobmarkedet kom ud så positivt, som det gjorde i fredags, det kan betyde, at rentestigningerne ikke er overstået i USA. Jamen, det har det jo i lang tid, har Fed-medlemmerne været ude at sige. Vi er slet ikke færdige. Spørgsmålet er vel nu, får vi 50 basispunkter en renteforhøjelse i september, eller bliver det 75? Har du overhovedet nogen spekulationer på det her, eller lader du bare de andre makroøkonomer sidde og kigge på det? Det er et meget svært job, og altså, jeg har på den måde ekstremt sympati og empati for makroøkonomer, fordi det er virkelig svært at finde ud af, hvad der foregår op i Jerome Powells hjerne. Ikke? Den ene dag siger han, at nu ligger vi på 2,5%. Det mener han, at det er et naturligt niveau for renten, og så stiger markedet, og bagefter kommer der et jobtal, og så begynder nogen at snakke om, at nu skal renten længere op. For et år siden, der var der medlemmer af FOMC, der påstod med et skriv, at højere inflationstal i en længere periode vil ikke skabe højere inflationsforventninger, hvilket er noget underligt noget. Jeg er jo skolet i det, der hedder adaptive forventninger. Nu kommer de så ud og siger, at de er bange for, at de højere inflationstal vil bide sig fast i forventningerne. Kan I finde ud af, hvad I mener? Mener I, det skaber forventninger, eller mener I, det ikke skaber forventninger? Sagen er jo nok den, at alle de kloge økonomer, der også sidder i Federal Reserve Bank, og også sidder i ECB, de er lige så meget på herrens mark, fordi der er rigtig mange af dem, der heller ikke har oplevet inflation før. Man skal huske på, man skal jo være 60 år plus for at kunne huske, hvad inflation er. Og der er rigtig mange, der sidder i de her centralbanker, som er 40-50 år. Og nu kommer jeg desværre til at kigge over på Lav Svendsen. Ja, det var bare sådan en rygmarvsreaktion herovre. Du er den eneste i studiet, Lav, der er 60 plus, som Kurt siger, man skal være for at kende til inflationen. Jo, det er rigtig noget. Længere var det jo, altså, der er jo en ting, man også skal huske omkring inflation, det er jo, og det er også det, der har lidt har givet os problemer denne gang, det er jo, det handler jo også om udsving. Altså, det er jo ikke noget, hvis man har 5% inflation hvert år, så kan vi jo sammenligne med det. Hvis man har 8%, kan man sammenligne med det. Men hvis den zigzagger op, og de sidder jo alle sammen, og den officielle påstand er jo i hvert fald i Europa, at vi kommer ned på 2% igen. Og i USA sidder de også sådan, det er lidt mere, USA har altid haft højere inflation end Europa, men normalt i hvert fald. Men de sidder jo også sådan og siger, ja, vi kommer ned igen, men hvor kommer vi ned? Ja, det ved vi ikke, men vi kommer ned, vi kommer ned, vi kommer ned. For ellers så skulle de jo knalde renten op, og det er også derfor, alle de der sidder og fortæller, at nu sætter de renten op for at tæske inflationen. Nej, det gør de ikke, fordi centralbanker er ikke interesseret i at smadre økonomien. Og de er heller, og som vi har talt om i vores med den største låntager af alle, det er staterne. Ja. Så altså, hvad hedder det, statskasserne og dermed centralbanker er jo ikke interesseret i, at bunden skal gå ud af statsfinanserne på grund af rentestigning. Men de er jo nødt til at komme i kontakt med virkeligheden, og det er derfor, at de er bagefter, ja, der kommer flere renteforholdelser, men det bliver ikke, de sætter den jo ikke op til 8-9%, så siger, at vi skal være i hvert fald på niveau med inflationen, og så kan vi gå ned igen. Det gør de ikke. De vil lægge bagefter. Og derfor er det, altså vi har jo skrevet en artikel, hvor der står, at de kloge ord, glem centralbankerne, kig på Ukraine, kig på, om der kommer inflation, eller hvor stemmen bliver, og recession. Og de to ting hænger jo desværre sammen, fordi inflation æder vores købekraft, og så går økonomien i stå, ikke? Og det er sådan set det, du skal kigge på. Du skal ikke, centralbankerne er bagefter, og det er ikke, jeg behøver mig ikke skælde ud for, men det er jo sådan, strukturen er. Men der er jo sådan et gammelt ordsprog i markedet, hvor man siger, don't fight the Fed. Altså, man skal bare lægge sig i slipstrømmen af, hvad de gør. Det kan godt være, at det kommer faktisk af et forkert ordsprog. Gør det? Ja, det kommer oprindeligt af noget, der hedder don't fight the tape. Og det var den tickerstrimmel, der kørte på New York Stock Exchange i 20'erne og i 30'erne. Og hvis markedet steg eller faldt, så skulle det ikke gå imod markedet. Så det hedder oprindeligt don't fight the tape. Så man skal i virkeligheden og så blev det til don't fight the Fed, fordi Fed kom ind som en stor aktør og ligesom bestemte retningen. Jeg tror meget, som Lars siger, at Fed er jo, de gør jo så meget, som de kan, men de kan ikke trylle. Og hvis du ser på 70'erne, da Volcker han hævede renterne, jeg tror det var 1600 basispoint på et år for at tæmme inflation, der havde du jo en statsgæld på 20% af BNP, så vidt jeg husker, plus minus. Ikke? Du havde ikke så meget home ownership. Og i 1981, da han gjorde det her, der handlede aktiemarkedet 7-8 gange indtjeningen. Det vil sige, at altså, aktierne kollapsede ikke, boligerne kollapsede ikke, og staten kollapsede ikke. Hvis du gjorde det samme i dag, så vil boligmarkedet ikke have det særlig godt. Det er vist lidt en understatement. Statsbalancerne vil heller ikke have det særlig godt, især ikke i Sydeuropa. Ja, det har vi jo allerede set, hvad der sker. Og aktiemarkedet vil heller ikke få det godt. Så derfor er der er simpelthen grænser. Så der er jo ingen centralbank, der vil torpedere deres egen økonomi, så... Jeg tror grundlæggende set, uden at jeg skal gøre mig særlig meget klog på det her, så vil jeg sige, hvis de skulle vælge mellem en benhård recession, der sætter os ind i nærmest depressionstilstanden, eller at leve med inflationen, så tager de det sidste. Jo, men det er rigtigt, og det er jo også, at du kan se den sidste, der kom det her mærkeligt med, da ECB første gang satte renten op, så kommer de med det samme ud og holder et større foredrag om, at de faktisk vil blive ved med at købe obligationer op, og nu kan de gøre det mere. Præcis. Og det er jo fordi, at Italien har samme rente som Grækenland. De er jo dødsensgrad ligesom, for, hvad der sker, hvis renterne stiger for meget i Sydeuropa. Ja, ja. Men det vil jo også sige, at du sidder og siger, at vi sætter renten op for at komme renterne nødt til at komme i forbindelse med virkeligheden, men med inflationsvirkeligheden og økonomien. Men samtidig vil du redde alt og alle. Og det tyder jo ikke på, at man stopper. Det er stadigvæk en lempelig pengepolitik. Ja, det er i hvert fald noget, der åbner op for, at man kan diskutere om centralbanker globalt på en eller anden måde måske er på vej i noget, der hedder rentekurvekontrol. Altså, hvor de hæver de korte renter, men holder de lange renter nede, så rentekurven er flad. Og hvad betyder det egentlig for os som investorer, så Kurt, hvis de gør det? Jamen, det betyder jo, at økonomien ikke falder fra hinanden, men at der selvfølgelig kommer et vist afkølende element. Men for investorerne betyder det jo for eksempel, at det kan være... altså, nu kan vi tage et helt konkret eksempel. Det er bankerne. Bankerne lever jo af, at i princippet at låne til en lav rente, og så genplacere for eksempel i statsobligationer til en høj rente. Men når rentekurven er flad, så har de ikke så mange indtjeningskroner fra den side af sagen. Og den anden ting er, hvis de gør det her, centralbankerne, og det ikke tæmmer inflation, hvilket jeg tror, det ikke kommer til, men det er en anden debat, så kan man sige, hvor godt er det så egentlig at være en bank? Fordi hvis du forrenter egenkapitalen i en bank med 6-7%, hvilket de store banker har en tendens til at gøre, men inflationen er 8%, så har du jo tabt penge, når du gør din egen kapitalforretning op i burger og Coca-Cola. Så hvad er din holdning egentlig til bankaktier? Lad os bare tage den nu, fordi der er jo mange, der snakker om, at banker er det rigtige sted at være i en periode, hvor renterne stiger. Men det lyder ikke som om, at du er helt... Det kræver, at renterne stiger, og du har et frit rentemarked. Men vi har ikke haft et frit rentemarked siden finanskrisen. De lange renter har været styret af centralbanker og stater. Så det er ikke et frit rentemarked. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi har ikke reelt et frit rentemarked. Det der, det er meget, meget rigtigt. Jeg har prædiket det der, at der findes, og det er et stort problem. Det er dejligt, der er nogen, der kommer der ene. Ja, ja, men det er jo så rart, at nogen, der jeg ved, vi ser ikke en af, men det der, det er så rigtigt, at obligationsmarkedet, det eksisterer faktisk ikke. Det er ikke et marked i hvert fald, på samme måde, som da jeg var barn. Og derfor kan man jo heller ikke bare gå ud og sige, jamen obligationsmarkedet, hvor nu er renterne jo stedet noget, og vi er også på det her hjemme med rigtigt. Men det er jo ikke sådan et rigtigt marked, som skal stå på sine egne betingelser. Og derfor er det jo, at den største investor i USA, det er jo ikke, først var det Japan, så blev det Kina, nu er den amerikanske centralbank, han har tre gange så mange obligationer, ligger fedt ind med, som kineserne. Men lige for at runde den her af, hvad vil det så sige i forhold til jeres investeringer i din fond? Har I nogen bankaktie, eller har I ikke nogen bankaktie? Ja, vi har en meget beskeden bankaktie. Vi har 2% i men det er en investmentbank, Goldman Sachs helt præcis, som vi har købt her, fordi den er faldet sammen. Ellers har vi ikke nogen bankaktier. Vi har faktisk ikke haft det i nævneværdig grad de sidste 10 år, netop fordi rentemarkedet er et styret marked, og bankerne på den måde har de jo dikteret indtjening. Ja. Altså det er jo sådan, at når centralbanker og politikere bestemmer, hvordan rentekurven skal se ud, og hvad de lange renter skal være. Og det kan da være en god idé. Altså, jeg er ikke politiker her. Jeg kan bare konstatere. Det første, man lærer på polit, det er, at der er noget, der hedder normativ økonomi og deskriptiv økonomi. Normativ, det er, hvordan verden bør være. Den debat vil jeg ikke engang tage, men jeg kan være deskriptiv økonom og så sige, at verden er sådan her. Og i sådan en verden, når du har banker, der ikke selv bestemmer, hvad de skal tjene, det er jo det, der hedder, at de er reguleret. Og det kan da være en god idé. Og de kan også være overreguleret, hvilket jeg nogle gange føler, de er. Men det betyder, at man som investor skal være meget, meget varsom med at købe ind i dem. De er også blevet en prylknap for mange politikere rundt omkring i verden. Ja, for eksempel at sætte skatten op for dem. Ja, det er et eksempel, ikke? Okay. Altså det, og igen, jeg er ikke politiker, men jeg kan bare konstatere som investor, at der er nogen, der godt kan lide at trykke dem på maven, og de har ikke særlig meget indtjening. Og hvis ikke de kan lave en egen kapitalforandring, der slår inflationen, så er det fuldstændig uinteressant for mig. Men det er jo også lidt sjovt, hvis jeg må lige sige det her, at hive fast endnu, fordi altså, du går tilbage i verdenshistorien til den tid der, og nu var vi jo tilbage i bedstefars ungdom, ikke? Det er omkring 1980, hvor Danmark var på Spanien og skulle låne i udlandet og alt det der. Der var det vigtigt, at vi havde et kreditsystem, som var kreditværdigt i udlandet, for det var den måde, man fik penge hjem på, ikke? Også obligationsudstedet osv. Men hvis du har den omvendte situation, hvor vi nærmest har nu, at penge er gratis, så er en virksomhed, der sælger en vare, der er nærmest gratis, er den noget værd? Kan den tjene mange penge? Og det er jo det, pengestolen er op imod. Nej, det kan den ikke. Og derfor, altså, det er jo service og børshandel og sådan noget, de lever af, og realkreditlånehåndtering. Det er jo det, der er lidt absurd, hvis dine penge... dengang var bankerne vigtige, og man faldt på halen af en eller anden bankdirektør. Det kan de jo ikke i dag. Så siger de, jamen, det er fint, du. Vi kan bare skaffe 7 andre banker, det er lige meget. Altså, jeg vil sige, jeg vil gå skridtet helt ud og så sige, banker er vores tids forsyningsselskaber. Den tror jeg faktisk, jeg har hørt andre sige. Måske ikke lige klubben, men du skal ude... bare, kreditten skal flyde, den skal nærmest være gratis, og hvis den ikke flyder, så er der nogle hoveder, der ryger. Det er jo sådan, man i gamle dage i hvert fald behandlede elselskaber, ikke? At strømmen, den skulle være, der måtte ikke være strømsvigt, fordi hvis der var strømsvigt, så var der nogle hoveder, der rullede, og strømmen skulle være billig, for den var vigtig. Vi lever i et samfund, hvor gælden er bygget massivt op på stort set alle. Der er også noget opsparing, det er ikke det, men der er noget statsgæld, der er boliggæld, der er alle former for gældsætninger rundt omkring. Og det betyder, at det er derfor, vi styrer renterne, ikke, som samfund og som centralbanker styrer vi det, så det ikke går hen og ødelægger hele økonomien. Men det betyder altså bare, at banker set som, uanset hvad der måtte ligesom ske, så kan jeg bare konstatere, at bankerne er meget reguleret. De kan få lov til at lave en minimal indtjening, skulle jeg til at sige, og den styres fra toppen. Og det er ikke interessant som investor at se på det. Medmindre prisen er sindssygt interessant. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, og jeg har Kurt Kare, der er aktiechef i MyInvest Value, fået med at se i studiet i dag. Og undskyld, Kurt, jeg lige kom til at korte dig af der med en skiller. Jeg troede, vi var ved at være færdige der på bankerne, men altså bare lige for at opsummere den. Du er ikke så glad for banker lige i øjeblikket, og du har kun en lille bitte smule bankaktier i din portefølje, og det er Goldman Sachs, som jo er en investeringsbank, og ikke på den måde sådan noget, man kan sammenligne med Jyske eller Sydbank. Men jeg vil egentlig gerne snakke med dig om netop, hvad der er i en portefølje. Vi har haft et sindssygt 2022, og det har bragt muligheder og også mange vanskeligheder. Men lad os kigge på mulighederne. Hvad for nogle muligheder har du set i den her nedtur, og hvordan har du grebet dem? Altså jeg vil sige, det man ser i den her nedtur er jo, at man har nærmest smidt barnet ud med badevandet. Så der er rigtig mange aktier, der bare er blevet smidt ud af porteføljen, og så har man på ryggradsreaktion købt energiselskaber, våbenproducenter, tobak, alt det, der normalt klarer sig under en inflationær periode. Og det kan da også være en god idé, hvis man kan det. Af principielle årsager har vi ikke sådan nogle aktier i vores portefølje, men det er sådan rent principielt. Ikke? Men hvis man kigger sådan lidt ud over horisonten og siger, hvad nu, hvis det her inflationspres ikke lige forsvinder? Jeg har den der helt simple filosofi. Hvis du ser en kakelak ud i dit køkken, så er der mere end én kakelak. Så jeg tror ikke, det her det er bare noget, der forsvinder lige med det samme. Det er ikke, når vi begynder at se fødevarepriserne falde. Det kan godt falde i en periode, men der er jo en underliggende strukturel problemstilling, sådan som jeg ser det. Det er, at vi har fundet ud af, at vores forsyningskæde den er meget, meget skrøbelig, og den skal laves om. Og når man laver den om, så betyder det, at man skal flytte ting hjem. Og her i Vesten er det sådan, at vi har rigtig mange white collar. Vi har ikke så mange blue collar. Det vil sige, vi har rigtig mange konsulenter og sådan nogen som mig, der går rundt og er kloge på alt muligt mærkeligt. Men dem, der rent faktisk kan lave noget med hænderne, har vi ikke så mange af. Så hvis vi skal flytte ting hjem, så er der et pres på arbejdsmarkedet. Og det er jo et fordyrende at flytte ting hjem. Altså globalisering er jo deflationært, men at nationalisere tingene igen, at flytte forsyningskæden tilbage, fordi man ikke vil have, den skal være skrøbelig, det er jo noget, der gør tingene dyre. Ikke? Så jeg har meget svært ved at se, hvordan vi kommer ud. Altså, det kan da godt være, at den kommer ned, og det gør den sikkert også, inflation. Men man skal bare ikke være overrasket, hvis den lige pludselig dukker op igen senere i de næste par år. Min pointe er derfor, at som investor er man nødt til at sikre sig mod det. Og den bedste måde at sikre sig mod det, det er at finde selskaber, der har pricing power. Altså, de kan sætte priserne op, uden at jeg stopper med at købe deres produkter? Ja. Det er jo for eksempel det, tobaksfirma kan. Uden at det er en anbefaling. Jeg må jo ikke anbefale enkelt aktier, bare fordi det er sådan rent juridisk, at når jeg taler om ting her, så må det ikke tage som en anbefaling, hverken for eller imod. Men pricing power er generelt en god ting. Så når priser stiger, så er der nogen, der hæver priserne, så er der nogen, der ikke rigtig kan. Så for eksempel teleselskab har lidt svært ved at hæve prisen. Luftfartsselskaber har svært ved at hæve prisen. Hvorimod producenten af smartphones og lækre ting og sager, som folk altid har fundet var attraktive, de kan hæve prisen bedre. Og vel også, vi snakker jo tit her om i Millionærklubben, altså når vi, som et godt eksempel på netop pricing power, Novo Nordisk, at hvis du skal have din insulin, skal du have din insulin. Og der er nogle ting, du ikke kan leve uden, ja. Ja. Og hvis du er diabetiker, er det ret svært at leve uden insulin. Desværre er det sådan, at det betyder selvfølgelig, at farmaselskaber, nogle af dem, kan hæve prisen, men farma er så også et politisk betændt emne. Og det så du jo også i den pakke, der blev vedtaget, at den går blandt andet også ud på at presse prisen på pharmaceutical-produkter ned. Og Kurt, nu er du selvfølgelig en klog mand, og det er også derfor, vi har inviteret dig med her i Millionærklubben. Der er nogen, der bestrider det, inklusive mig selv engang, men det er okay. Og det er jo rigtigt, det du siger med pricing power, det er vigtigt i en periode med høj inflation. Men det er du jo ikke den eneste, der har opdaget, nej, det er. Nej. Så hvordan finder man de aktier, som ikke bare er kørt til månen ud for den her forventning om det pricing power? Det er en rigtig observation. Altså undskyld mig, men enhver tåbe kan jo se, at hvis du har en meget, meget hurtig hest og en meget, meget slank rytter, så skal den nok komme ind i en god tid nede på hestevedløbsbanen. Ikke? Så spørgsmålet er, hvad er oddsene? Og kan du få noget ud af det, så at sige, ikke? Jo. Og der må man nogle gange, altså det er derfor, jeg siger, det har været en value investor, som vi er, det er sådan lidt, man er sådan lidt småmasochist, ikke? Fordi du er nødt til at tage den korte smerte med glæde, fordi du regner med, på lang sigt kommer der noget rigtig godt ud af det her. Men der findes, altså vi har for eksempel, bare for at give et eksempel, har vi jo købt op i Meta, som sådan som vi ser, det er blevet meget, meget billig. Og den er i et uvær af flere årsager. For det første er Zuckerberg, han er sådan lidt typen, alle elsker at hade. Han er sådan en omvendt Elon Musk. Okay? Der er også nogen, der elsker at hade ham, må man sige. Ja, men han har en større tilhængerskare end Zuckerberg, det er jeg vist ret sikker på. Ikke? Men sagen er jo den, at Meta er et fantastisk selskab, som genererer mellem 30 og 40 milliarder dollar i fri pengestrøm om året. Det er næsten lige så meget som Microsoft. De er jo i et duopol på digitale reklamer sammen med Google, og måske kommer Amazon ind, så det bliver et oligopol, og det betyder, at man kan hæve prisen. Derudover så har de en masse ting, de endnu ikke har tjent noget på. De har ikke tjent på WhatsApp, de har ikke kapitaliseret WhatsApp, de har ikke kapitaliseret Messenger. Og så har de det, jeg kalder en gratis mulighed, og det er virtual reality. De investerer i år alene 70 milliarder kroner, altså 10 milliarder dollar, i at udvikle det, der hedder Metaverse. Og jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, men det er et spørgsmål om, hvornår det kommer. Og bare for at give en idé, så Apple kommer med et headset, altså et virtual reality headset, en gang til februar næste år. Og Meta kommer med deres Project Cambria, som det hedder. Det kommer her til oktober. Nu er jeg selv Oculus Quest 2, og jeg kan sige, at det er noget, der kan flytte noget. Hvad bruger man til, når man sidder inde og kigger den der? Jamen, det er sådan set bare det er en alternativ verden, der er digital, du kommer ind i, og det føles meget, meget virkelig. Og du kan bruge den til, altså jeg har mødt firmaer i Israel, som for eksempel har lavet et hospital, hvor du tager dit visir på, og så fordi der er kamera, så kan den undersøge din bevægelse og se, om din krop opfører sig på en bestemt måde, som den ikke skal. Og så kan lægen over virtual reality sige til dig, der er et eller andet galt med din arm siden sidst, fordi du nu bevæger den på en bestemt måde, som du aldrig plejer at gøre. Er der noget nyt i dit liv? Det kan bruges til terapi, det kan også bruges til underholdning. Underholdningsindustrien, den tager altid kejler, ikke? Jo. Så, men ideen er bare, min pointe er bare, man har Facebook, man har Instagram, det er jo indtjeningsmaskiner. Der er ikke tjent endnu på WhatsApp, der er ikke tjent på Messenger endnu. Reels, som er deres modsvar til TikTok, den er faktisk meget vel modtaget. Og så har vi Metaverse som den helt store mulighed. Og alt det der, sådan som vi ser det, får man med gratis. Men det er ikke en anbefaling, som sagt. Vi har en portefølje. Men I har købt den i jeres portefølje, og I har samlet den op, fordi du synes, den var blevet lige lovligt billig den her nedtur. Jeg synes, der gik lidt panik i det. Ja. Men det er også en sjov aktie, for det er jo sådan en, ligesom du siger, at alle elsker at have Mark Zuckerberg, så er der også mange, der elsker at have Facebook-aktien. Ja. Og den står over for måske meget modvind politisk regulering. Ja. Hvis vi får en recession, kan de så tjene penge på reklamer. Altså, der er jo nogle alarmklokker derude helt i horisonten. Helt sikkert. Hvordan forholder du dig til sådan nogle ting? Jamen igen, jeg prøver at tænke 3, 5, 10 år frem, og jeg spørger bare mig selv, om jeg tror, Meta har en plads i verden om 10 år. Fordi den handler jo reelt 10 gange fri pengestrøm i forhold til, altså hvis man ser på enterprise-værdien, ikke? Altså hvad koster virksomheden, når du jo får al den cash, de har tilbage? De har jo rigtig meget cash, ikke? Og så ser du på, hvad genererer de her fri pengestrøm? Så snakker vi om et tal, der hedder sådan 10, måske 12 gange. Og så spørger jeg bare mig selv, tror jeg, at den her virksomhed eksisterer om 10-12 år? Det tror jeg. Vi har faktisk Vi har fået et spørgsmål ind på SMS'en om netop jeres aktiebeholdning i Meta-platform, som er en af jeres største i din fond. Det er en af de største. Sammen med Samsung er det den største, ja. Kan du forklare det, Henrik, der spørger her, hvordan Meta egentlig er en value-investering? For normalt vil man jo tænke på de her IT-selskaber som en vækstaktie. Det kan jeg godt. Der er ikke nogen, der er født ind i at være en value-aktie eller født uden for value-spacet. Det er et spørgsmål om, hvad man giver for tingene. Men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi når man køber en aktie som Meta, så tænker folk, om det er jo en vækstaktie. I virkeligheden, hvis man skal være helt firkantet, så er der hverken noget, der hedder vækst eller value. Der er noget, der hedder en undervurderet aktie eller en overvurderet aktie. Det, vi kalder value-aktie, det er, når aktier er undervurderet. Når man køber noget, der er overvurderet, så kalder vi det spekulation, og det vil vi ikke gøre. Vi spekulerer ikke. Men hvis man køber et selskab som Meta i dag, som handler som sagt 10-11 gange den frie pengestrøm, hvis du vender det tal om, så får du en forrentningsstørrelse, og den er altså på 9-10% i pengestrømsforrentning. Hvis du sammenligner det med en rente, så er den jo 3-4 gange så høj som en rente. Hvis du sammenligner den med det brede marked, S&P 500, der tror jeg også, den er cirka dobbelt så stor. Derudover har du aktietilbagekøbsprogrammer, hvor de køber 5-10% hjem af deres egne aktier. Det er også dobbelt så stort som S&P 500. Så på alle de metrics, man måler om en aktie er en value-aktie, der er den et value-selskab. Vokser de? Ja. Men vækst har også en værdi. Men jeg får altså væksten gratis, ser jeg. Men du har så ikke fået så meget ud af den aktie endnu. Altså de sidste 2 måneder har den ikke flyttet sig ud af flækken stort set, og den er nede 50% siden nytår. Ja, men jeg har en horisont på 3-5 år. Så det er det, man jeg skal måler aldrig tænke på en måned. Det er altså, det, man skal holde med der. Hvis du køber et hus, så slår du heller ikke boligens værdi op hver måned i avisen for at se, om du har tjent penge. Hvornår er I begyndt at købe ind i den her? Vi har haft den i en længere periode faktisk, men vi har så gået tungt ind i den nu, hvor den er bundet ud. Så først fik vi en god optur, så fik vi desværre en god nedtur, og så har vi altså valgt at komme flere penge i. Ikke? Og hvad er nogle af de andre aktier, I har købt op af under den her nedtur? Nu nævnte du lige Goldman Sachs før. Det er ikke en, I har haft altid i jeres portefølje. Goldman har vi... Jo, vi har haft den i perioder. Goldman handler jo reelt under indre værdi, og de forrenter kapitalen med 10% om året, så det ligger lige over den spærregrænse, vi helst ser. De har store aktietilbagekøbsprogrammer, og så skal man, hvis man tænker inflation som et fænomen, så er det jo, at priserne stiger, ikke? Når priser stiger, så stiger værdien af en markedsplads. Så hvis nu for eksempel, tag et godt eksempel, det er brugte biler. Hvis du er brugtbilsforhandler, og priser stiger, og brugte biler stiger i pris, og du tager, lad os sige, 1% af den brugte bil i kommission, ikke? jamen så stiger din indtjening jo alene, fordi priserne på bilerne stiger. Og det er også derfor, vi for eksempel har sådan en som eBay. Det er netop en markedsplads for brugte ting. Så når priser stiger, så stiger deres indtjening på sigt, simpelthen fordi volumen af markedet stiger. Fordi pris gange mængde, når prisen går op, så ved den samme mængde, der bliver værdien af hele markedet større. Og så bliver tækket jo også større, ikke? Og det er lidt det samme med Goldman. Det er jo aktiemarkedet og så videre. Og når volumerne stiger, så skal de nok gøre det godt. Men der er jo mange investeringsbanker, I kunne have valgt. Der er Citigroup, og der er Morgan Stanley, JP Morgan har også meget der. Hvorfor lige Goldman? Altså, hvis vi tager for eksempel JP Morgan, det er jo mest obligationsmarkedet, og det er jo der, hvor jeg skulle til at sige, skoen klemmer lidt i Vesten, ikke? Fordi obligationskurserne begynder at opføre sig på en bestemt måde. Men Goldman har en... Goldman er også lidt banken, alle elsker at have. Det virker som et tema her for vores snak i dag, Kurt. Det er, du finder de aktier, hvor folk elsker at have dem. Ja, altså når der er følelser indover på markedspladsen, fordi man ikke kan lide Mark Zuckerberg, eller man ikke kan lide Goldman Sachs, fordi det er de onde kapitalister fra Wall Street osv., så er der jo som regel også lidt en vedhængende discount på aktien, ikke? Sagen er bare den, at hvis man ser på Goldmans track record, så er den helt og aldeles perfekt. De har ikke et eneste år tabt penge af investorer. Altså egenkapitalforandringen har været over nul hvert år, selv under finanskrisen. Har de lavet store stykke ting? Jeg ved ikke. Altså, man skal jo være dømt, før man er... Altså, jeg har et helt simpelt koncept i min hjerne, der hedder, at man er uskyldig, indtil man er dømt skyldig, og de er ikke dømt skyldige. Og det er derfor, jeg tror, man skal tage den der debat omkring, om der er nogle onde sektorer, lidt med ro, fordi vi har jo et retssystem, der kan prøve sådan nogle ting, ikke? Og Goldman er altså ikke dømt. De har indgået forlig, og har indrømmet, de har lavet fejl. Og de har også lavet nogle ting, hvor man siger, okay, det havde ikke været særlig godt. Hvis de havde undgået den der, så havde det været bedre. Men man kan jo ikke undgå at lave fejl her i livet. Og det kan store virksomheder heller ikke. Men den er set med vores optik, igen, det er ikke en anbefaling, fordi vi har en portefølje. Ja, men I har købt den til... Men vi har købt den til vores portefølje, fordi den handlede lige under indre værdi. Og det svarer lidt til, sådan som vi ser det. Hvis du, altså for man måske bedre kan forstå det. Forestil dig, at Goldmans egen kapital, det var en bankkonto. Forestil dig, der står 100 kroner på den konto. Men du kan nu købe den her konto for 99, fordi den handler under indre værdi. Det der spørgsmål er jo så, hvad får du i rente på den konto? Det er det, der hedder egenkapitalforandring i Goldman Sachs. Og den har altid været positiv. Det vil sige, det er næsten ligegyldigt, hvad der sker her i verden, så bliver der tilskrevet en positiv rente på den konto. Og den er sådan cirka 10 i gennemsnit. Så vil du gerne købe en konto, der giver dig 10% i gennemsnit over næste 3, 5, 10 år, for 99 kroner, når der står 100 på den? Det vil du gerne. Ja, det lyder meget godt. Og det er sådan, man skal tænke, når man ser på en bank. Og hvad med nogle andre selskaber? Vi snakkede også om, inden vi kom i studiet, hedder Alphabet, altså dem, der ejer Google. Det er jo en af dem, de er mest kendt for. Der har du også været inde og samlet lidt op under den her nedtur. Ja, det har vi, ja. Det er også en af de her børn, der er blevet smidt ud med med badevandet. Fordi Alphabet, og det er også, historisk har det været betragtet som et vækstselskab, apropos spørgsmålet, der lige trillede ind. Men man kunne altså få Alphabet her lige der meget omkring juni, jeg tror det var maj-juni, der kunne man få den til 19 gange indtjeningen, mens markedet handlede 20 gange indtjeningen. Så Alphabet var billigere end markedet. Og så skal man bare spørge sig selv, hvilken kvalitet har selskabet i forhold til markedets gennemsnitlige kvalitet? Jeg ved, hvad jeg får, når jeg køber Alphabet. Jeg får YouTube, verdens eneste globale tv-kanal, som alle ser. Jeg får Google, som er så stærkt, at det er blevet til et verbum. Jeg googler ting. Altså det er blevet brand, og det er blevet et verbum. Det er ikke bare sådan, det er blevet brand. Og jeg får alle de ting, de laver i Alphabet helt generelt. Altså, og de er jo med i det her reklameduopol sammen med... Sammen med Facebook eller Meta, ikke? Og så kan det godt være, at der kommer nogle andre med ind, ligesom Amazon og så videre. Men inden hos os, som vi taler om derinde, så er det sådan, at det er lidt ligesom, hvad vil du helst eje, når du spiller Matador? Vil du eje Rådhuspladsen, Bernstorffsvej, Triangel, eller vil du eje spillet? Det er pladen, du skal eje. Så når du har et duopol, så ejer du det til lige meget, hvor folk lander, så får du dit cut. Og det er det, der er... Det er det, der er det interessante. Og kan de blive delt op? Altså, nu kom du selv ind på denne regulatoriske risiko. Historisk har det været sådan, at firmaer bliver delt op af konkurrencemyndighederne, så har det kun været, der har kun været én person, der har lidt under den opdeling. Det er direktøren, han får mindre i løn. Aktionærerne tjener på det, fordi de enkelte dele bliver mere værd ved en oprydning. Så en eventuel regulering, hvor det bliver splittet op, det kunne faktisk være positivt. Det kan være meget, meget positivt. Historisk har det været positivt, ja. Ja, fordi når du skiller ting ud, og man ikke længere er under mors vinger og fars vinger, så skal man til at tjene pengene meget, meget bedre selv. Og det skaber et incitament. Ja. Og hvad med, altså I har jo også før været investeret i nogle af de kinesiske tech-giganter, sådan en som Alibaba, har I stadig dem? Og hvad med kinesiske aktier generelt? Altså der kan man jo i hvert fald også godt snakke om regulatoriske modvind og alle mulige andre skøre modvind derovre. Ja, altså du har den risiko, at der kommer en væbnet konflikt mellem USA og Kina, og den er rykket nærmere. Og apropos inflationspres, altså hvis der kommer en naval blockade rundt om Taiwan, så skal I se, hvordan prisen på en iPhone stiger, ikke? Fordi rigtig mange semiconductors i verden bliver lavet i Taiwan til TSMC. Og så kan de bare ikke komme ud? De kommer ikke ud. Nej. Og kineserne har en lidt mere elegant indfaldsvinkel, tror jeg, til at løse nogle territoriale krav. Jeg tror ikke bare, de vader ind i landet. Det har de jo set heller ikke virker andre steder i verden. Men en flådeblokade, det er absolut en mulighed, hvor de virkelig spiller med musklerne. Og de har verdens største flåde. Altså, de overhalede USA for nogle år siden. Ikke? Så hvad er din holdning til kinesiske aktier lige nu? Jeg har det på den helt simple måde, at jeg tror, at kinesiske aktier er undervurderet lige nu. Okay. Jeg tror også, at Kina ikke kommer tilbage. Men det er min egen personlige tro, jeg kan ikke. Vi kommer nok ikke tilbage til den der betonkommunisme, som vi havde i 50'erne og 60'erne. Kina har fundet ud af, at en eller anden mellemting mellem en markedsøkonomi og deres kommunisme, det er langt bedre end den rå kommunisme. Men de mener også, at den er bedre end rå kapitalisme, og det kan der måske være noget om. Men vi kan jo få... I dag har vi så vores aktier gennem investeringsselskaber i Vesten. Så for eksempel, vi har SoftBank i Japan, som også historisk har været kendetegnet for at være en vækstaktie, men den kan du altså få til under indre værdi i dag. Og hvis man går ned og kigger på komponenterne, så har de jo Alibaba. Og Alibaba handler 13-14 gange indtjening. Det er en value-multipel. Alibaba svarer jo til Kinas Amazon. De har også Arm, som er den virksomhed, der designer. Det er dem, der laver designet, RISC-processor-designet, som indgår i alle Qualcomm-chips. Den købte de for nogle år siden for $25 milliarder. Den er formentlig 50-55 milliarder dollar værd, hvis de børsen tiden i dag. Så det er også undervurderet. Så SoftBank for os er en rigtig god case. Men Alibaba får vendt tilbage. 13 gange indtjening, synes vi er... Det er lidt... 13-14 gange indtjening, det er simpelthen for billigt. Det vil jeg gerne have. Men har I også SoftBank i jeres fond lige nu? Ja, det er en af vores store positioner. Vi vil ikke have Alibaba direkte, fordi vi så... altså, hvis du havde russiske aktier direkte, så fandt man jo hurtigt ud af, hvad med en konflikt med Vesten, at man kan lukke så meget ned over for Rusland, at du ikke engang kan sælge dine aktier. Så vi har det gennem SoftBank, og det betyder, at skulle der opstå en eller anden situation... Så er det altså lettere at forhandle sig ud af sin Alibaba-position gennem et meget, meget stort firma, der hedder SoftBank, end det er, hvis man ejer direkte. Der står man meget alene i verden. Så det er en måde at fjerne lidt risiko på. Så altså, kinesiske aktier er undervurderet, men hvad med europæiske aktier? Da vi kom ind i 2022, der blev det sådan sat op som, nu var det virkelig Europas time to shine. Nu skulle man have europæiske aktier. Det ville bare blive rigtig godt. Det var cyklisk. Det hele spillede. Og hvad så nu? Altså, nu har vi jo en energikrise, der står ulmer her hen over vinteren, og Tyskland er vi allerede ved at se nogle nøgletal, der bøjer af. Jeg tror, Europa er nærmest... Altså nu, det står så for min egen regning, det her, men hvis I kan huske Japan, i Japan har man jo haft store problemer i 30 år, fordi egen kapitalforretning kollapsede efter deres boble, den bristede i 1990. Så havde man bankproblemer, og cross-holding issues, og det gjorde, at Japan aldrig rigtig kom i gang. Og man lavede så mange kald på Japan og sagde, nu er den der, nu skal man have japanske aktier. Det samme kommer vi til at se med Europa. Europa er noget rod, sådan lidt mildt sagt. Vi har problemer med Sydeuropa. Euroen, der skulle forene os, den har splittet os i et rigt nord og et ikke så rigt syd. Vi har en klub, der er blevet så stor, at der er politikere i Østeuropa, som udtaler sig på måder, hvor man nærmest korser sig, men hvor man siger, det må vi acceptere, ellers falder unionen fra hinanden. Og Tyskland er jo efterhånden den dynamo, der skal trække det hele, samtidig med, at vi i Frankrig ser Marine Le Pen storme frem. Jeg er ikke sikker på, at Europa er det rigtige sted at ligge i nogle år endnu. Vi har været meget lidt investeret i Europa. I 10 år har vi ikke haft så meget i Europa. Jeg vil nærmest hellere ligge i Japan, skulle jeg til at sige. Det lyder helt... Altså, det fortæller lidt om, hvad vi... Hvilken region er I mest eksponeret til lige nu? Lige nu er vi mest eksponeret til Asien. Okay. Ja, og så har vi så USA. Europa kommer nummer sidst. Ja, og lige om lidt, så ringer vi til Mads Christiansen her på telefonen, men der er sådan lidt bare et nysgerrigt spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig, Kurt. Du har været i det her game i lang tid. Hvad er den største fejl, du har lavet som investor, og hvad har du lært af den? Og den største fejl, jeg har lært som investor, det var faktisk at blive fanget for meget negativitet på en enkelt aktie, fordi man hele tiden gik rundt og talte om den samme aktie igen og igen og igen, og så hørte man, at der var short sellers indenover osv. Og så var jeg så dum at sælge den. Det var ikke en stor position, men størrelsen af fejlen var stor. Er det den eneste fejl, du har lavet som investor? Nej, vi har lavet masser af fejl. Nej, nu spurgte du om, hvilken fejl. Ja. Men nej, altså du skal tænke på, en god investor fejler jo nærmest 50% af tiden. Ikke? Altså det, hvis du rammer rigtigt de 55%. Men mange gange vil jeg hellere vende om og så sige, at det man ser, at man laver fejl, det er ofte det, man sætter på listen over fejl. Men mange gange er de største fejl, det er det, man ikke har gjort. Altså, så det ikke... der er errors by commission, og så er der errors by omission. Der er ting, du gør, der er forkerte, så er der ting, du burde have gjort, men du ikke gjorde, men du har måske ikke engang lagt mærke til det, og de kan være langt større. Altså at huske at købe en aktie, eller huske at sælge en aktie? Ja, for eksempel at gå ind på markedet, når det er virkelig, så glemmer man det. Et eksempel på det, det var, da vi havde tsunamien i Japan i 2012, der faldt det japanske aktiemarked fra hinanden. Jeg kan huske, på det tidspunkt, der sad jeg med Ulrik. Nu er vi jo tre, det er Rasmus, Ulrik og mig, men på det tidspunkt var det kun Ulrik og jeg. Jeg kan huske, Ulrik og jeg, vi kiggede på hinanden og sagde, at Japan, det er jo også bare et hul i jorden, og nu går øen formentlig også. Den drukner sikkert ligesom Atlantis, fordi nu kommer der altså jordskælv på kryds og tværs. Der skulle vi jo bare have været gået ind og købt aktier. Hvorfor gjorde I det så ikke? Jamen, det var det, der var fejlen. Vi gjorde det ikke, fordi vi blev bekræftet i, hvor ret vi havde i, at Japan var et hul i jorden, undskyld mig, ikke? Og det er det jo ikke. Det er jo simpelthen, forkert. Så det er en fejl. En anden fejl, jeg havde, det er faktisk en enkelt aktie, men der rettede vi den dog op. Det var Microsoft. Microsoft havde en ledelse, Steve Ballmer, som jeg sagde nogle ikke særlige kønne ord om, rent intelligensmæssigt, ikke? Men som Jeppe sagde, nu så også Jeppe Christiansen, som jo er vores direktør, han sagde, Kurt, du bliver aldrig nogensinde direktør for Microsoft, hvis ikke du er intelligent. Så måske skulle man lige... Og så tænker jeg, det er egentlig faktisk meget rigtigt. Og vi beholdt faktisk aktien, og vi købte op i den, og det viste sig at være rigtigt. Men det at bedømme en ledelse ud fra, hvad de gør på YouTube på en eller anden præsentation, skal man være meget, meget varsom med. Man skal kigge på, hvad deres resultater er. Altså, du skal ikke dømme hesten på dens udseende og rytteren på hans udseende. Du skal simpelthen se på track record ude på travbanen. Og der var Microsofts track record også med Steve Ballmer jo fuld. Stændig upåklagelig. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, og vi har allerede været igennem rigtig mange spændende aktier, og nu skal vi over til en lidt mindre del af IT-markedet, nemlig den, du kigger på, Mads Christiansen. Du er fondschef i New Deal Invest, også forvalter her i klubben. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sarah. Ja, og nu har vi jo snakket lidt om nogle af de her store tech-aktier, Amazon, Alphabet, Meta, og du har jo mange af de lidt mindre tech-aktier, sådan en som Carvana for eksempel, som i fredags steg 40% efter de var kommet med regnskab. Man kan sige, at det hele taget, så begynder det at rykke lidt for sig på nogle af de aktier, der har været rigtig hårdt ramte i din portefølje. Hvad er det, der sker lige i øjeblikket, siden de stiger så meget? Jamen, der sker egentlig ikke ret meget. Regnskaberne kommer ud sådan nogenlunde som forventet, og virksomhederne reitererer meget det, som de har sagt tidligere. Og det er som om, at det giver aktionærerne eller investorerne ro i maven til, at måske, altså måske skal de ikke alle sammen bare ud med badevandet. Altså, og som Kurt har fortalt om, at det har jo været sådan et marked, hvor meget tech er røget ud med badevandet i bund og grund. Og nu har I snakket om de store virksomheder, og de sådan røg ned med 30% og noget i den dur. Mens virksomhederne, som er i laget under, som for de mange vedkommende ville være i C20-indekset, hvis de var danske, altså størrelsesmæssigt, jamen de er nede med 70-90% i løbet af det sidste halvandet års tid. Og det, der jo har været sket, det er, at de har været faldende igennem det meste af 2021 først, og derefter taget den store nedtur med her i 2022. Så der er sådan en anden... noget, som er faldet meget mere, og det er så begyndt at rykke nu opad. Delivery Hero er oppe med 100% siden bunden i maj, og de kom ud med et regnskab, hvor de nedjusterede H2 lidt, og men gentog, at de ville være break-even på EBITDA-niveau i løbet af H2. Så der var egentlig ikke sådan noget nyt i det, og det synes jeg er meget symptomatisk for det, der sker i øjeblikket. Og så er det også, at markedet har været meget oversolgt og sådan nogle ting. Så Mads, altså, betyder det nu, at bunden er nået for de her meget spekulative IT-aktier? Jeg tror, bunden er nået. Altså, jeg tror, at de ramte bunden i maj og juni. Det er sjældent, at sådan en hel gruppe af markedet falder med 70-90%, og typisk så er det historiske opkøbsmuligheder. Og jeg tror, at jeg tror alligevel, at det gik for hurtigt og var for meget, og der har været utrolig meget snak om, at den virksomhed var ikke, havde ikke nogen fremtid, og det der cash burn var for stort. Og det, man egentlig har hørt fra tech-virksomhedernes side allerede fra Q1, det var, at de begyndte at skære i omkostningerne. Og det, man så også hører for eksempel fra Uber, det er, at de kan mærke, at konkurrencen er blevet meget mere benign. Altså, der er ikke pengene flød ind i de private opstartsvirksomheder de sidste par år, og det gør de ikke i samme grad mere. Så man er ikke udsat for så hård konkurrence, og det gør jo, at man kan spare på markedsføringsbudget, og også at man kan hæve priserne og sådan nogle ting. Og nu nogle af de her aktier, altså, som jeg lige nævnte før, Carvana, som du har i din portefølje, steg 40% i fredag. Altså, nu siger du, Delivery Hero er op 100% siden foråret. Er det for sent at hoppe med på bølgen af de her aktier, hvis de skal fortsætte højere, eller har man ligesom set de største spring nu? Nej, altså hvis noget er faldet til 80%, og så bliver fordoblet, altså, så er det stadigvæk 60% nede i forhold til, hvor det har været tidligere. Altså, så der er masser af opside til der, hvor de har været priset tidligere. Om de så, altså, hvor højt de skal prises, og hvor højt det er rimeligt, at de er priset, det ved vi jo først om en 5-10 år, fordi det afhænger af, hvad de virksomheder bliver til. Og det er jo det her med, hvor langt frem ser man i fremtiden. Jeg kom sådan til at tænke på her, at de virksomheder, som er blevet billige nu, altså Big Tech, det er jo vinderne af internet-æraen. Det er dem, der virkelig har profiteret af, at det blev gratis at sende information rundt i verden, og har dannet de her kæmpe virksomheder. Og de er blevet billige nu, og det er der også en grund til. Altså, vi står på et skifte til, at det bliver meget mere data, det handler om. Det med at sende data gratis, det er ligesom, det er godt inkorporeret alle vegne, og nu bliver det mere det at have data og kunne bruge data godt og sådan nogle ting. Det bliver den næste tur, og kommer til at danne de næste store virksomheder. Og det er nok de virksomheder, der kommer i laget under, og så vil der være nogle af de store virksomheder nu, som formår også at skabe en forretningsmodel i den fremtid. Men jeg, på den måde minder det faktisk meget om 2000 til 2002, synes jeg, med at der ligesom der kommer en ny bølge af teknologi, som kommer til at skabe den næste generation af store virksomheder. Kurt, du har stået og nikket lidt her, mens Mads har snakket. Hvad er det for nogle pointer, du er enig i her? Ja, altså, data er vores tids jord. Jeg skulle til at sige, at hvis politikerne vil beskatte noget, så skal de beskatte data, fordi i middelalderen begyndte man at beskatte dem, der ejede jorden. Og det gav mere lige samfund, så det, at man har så meget data, det giver en magt, og det er jo også den, Mads kommer ind på. Og det giver en økonomisk magt. Og jeg tror, der er ligheder mellem 00 til 02, og så er der også forskel. Jeg betragter ikke tech-markedet som en boble, ligesom i 00. Netop fordi, at vi har de her tech-giganter, der virkelig tjener penge. Altså, de tjener simpelthen ufattelig mange penge. Fremtiden bliver også skabt i dag, og det er jeg meget enig med Mads i. Og jeg tror personligt, men det er bare min egen vurdering, altså den, jeg står for skud for den selv, ikke? Det er, jeg tror faktisk, at virtual reality over de næste 10-15 år bliver meget, meget stort. Jeg kan huske, at altså, når jeg taler med mine to døtre og fortæller dem, at jeg havde engang en Nokia, hvor der var en skærm, der var 2 centimeter på diagonalen, og det var tastetelefoner, det var sådan noget, internettet, det var GSM, det var et eller andet 1200 bits i sekundet eller sådan noget. Så kigger de på mig, som om jeg er en dinosaurus, hvilket det nok også er, ikke? Med virtual reality, der er det sådan, at du går ikke på nettet. Du er i nettet. Du lever nettet. Og vil der stadig være mobiltelefon? Ja. Men vil man bruge VR? Ja, det vil man også. Og det, jeg tror, det bliver meget, meget stort. Og det bliver den nye udgave af internettet. Og jeg tror, det bliver udbygget over de næste 10-15 år med 5G og med den computing power, vi har. Men det kommer ikke til at stå alene. Vi kommer til at få et Internet of Things, og det bliver stort. Og der kommer til at være en masse ting omkring det. Så ja, jeg tror, altså i virkeligheden vil jeg gå så langt at sige, man burde ikke kalde det teknologi. Man burde kalde det industri. Det er bare vortids industrivirksomheder. Altså det her med at bygge dampmaskiner og lægge jernbaneskinner, det gjorde man altså for 100 år siden. Det kalder vi industriaktier. Men og det selvfølgelig gør vi stadigvæk det, at vi stadig har nogle dampmaskiner, vi har også nogle jernbaneselskaber, det er ikke det. Men det, vi kalder teknologi i dag, det er jo bare vortids industri. Og der er noget af det, der er rigtig godt, og der er noget af det, der ikke er så godt. Men du kan ikke bygge noget som helst op uden teknologi i dag. Det her, vi har nu, vil vi ikke kunne lave uden semiconductors, uden RAM, uden mikrofonerne, uden alle de ting, der indgår. Det er industri i dag, ligesom du ikke kunne sætte et telegram for 100 år siden. Vi har lige 4 minutter tilbage her, og jeg har fået nogle spørgsmål, så jeg prøver lige at se, om vi kan løbe nogle af dem igennem. Et af dem er til dig, Mads, her, der er kommet ind på sms'en. Hvorfor har HelloFresh ikke klaret sig lige så godt som Delivery Hero? Kan de ikke det samme? Jo, det kan de. Det er et helt vildt godt spørgsmål. Delivery Hero er food delivery, og det er så meget en operationel forretning, hvor man organiserer en masse mennesker og er mere en platform, hvor HelloFresh Group er en consumer packaged goods business. Som Kulkar siger, at det er ikke en tech-virksomhed, altså det er bare en madleverancevirksomhed, som benytter sig af en app og noget forskelligt, og sørger for at gøre det smart med noget machine learning og noget virtual intelligence og sådan nogle ting. Men de er meget forskellige i opfald, og det er lige, hvad der sådan lige kører i markedet. I New Deal Invest har jeg taget lidt af vores Delivery Hero-position og lagt over på HelloFresh Group, fordi jeg ser dem egentlig som lige gode, men den ene er steget 100%, og den anden har egentlig bare fortsat faldet. Så jeg har ikke nogen god forklaring på det, men begge virksomheder er top-pick, og jeg synes måske HelloFresh Group sådan er den aller sikreste. Delivery Hero har halvdelen af deres forretning i Sydkorea, hvor de konkurrerer med Coupang, og det er sådan, altså det er en, altså det er en risiko at have så stor koncentration. Ja. Tak, Mads. Lad os sige, det var svar til Thomas på der med HelloFresh og Delivery Hero. Der er lige lidt flere spørgsmål, vi også skal igennem, og der er blandt andet nogen til dig her, Kurt. Har du en holdning til tyske bilaktier? Egentlig ikke. Altså bil, jo, meget hurtigt. Bilaktier generelt har ikke historisk været særlig gode. De er meget, meget lavt forrentende, når det gælder kapitalforrentning. Deres return on invested capital, som det hedder, ligger og svinger mellem 0 og 5%. Vi har Porsche. Det er ikke en anbefaling igen, men vi har Porsche, fordi Porsche Holding ejer Volkswagen. Og Volkswagen ejer blandt andet Lamborghini. De laver Audi passenger cars, og så laver de selvfølgelig, og selvfølgelig ejer de så også Porsche Automobile, som så producerer Porsche. Så vi kan godt lide, hvis der er et inflationært miljø, så skal man have det, der hedder high-end bilproducenter. Ja, Ferrari kom jo med et forrygende regnskab. Ja, altså de er fuldstændig ligeglade. De hæver bare prisen. Ja. Og der er et segment, der er fuldstændig ligeglade med, hvad prisen er. De skal have en Ferrari. Ja, så hvis man skal have bilaktier, så skal det altså være de rigtig high-end bilaktier. Det er i hvert fald, hvad vi har valgt at gøre. Og det er kun én, og det er så Porsche Holding, fordi der får vi en stor discount, sådan som vi ser det. Så er der kommet et spørgsmål fra Maja. Hun spørger, hvilken alfabetaktie er bedst at købe? A- eller C-aktien, den amerikanske, tyske eller den italienske? Altså, hvor den jo er listet på forskellige børser. Jeg tror, markedet er så efficient, at de ligger og konvergerer mod det samme på lang sigt. Og jeg tror faktisk ikke, der er den store forskel, men vi har den amerikanske. Og det er så A- eller C-aktien? Ja, altid det sted, hvor der er størst omsætning. Ja. Ja. Det er bare det. Ja. Ja. Så er der også et spørgsmål til dig, Kurt, om Indien. Hvad mener du om Indien? Er der nogle gode investeringsmuligheder derude? Det er der helt sikkert, men jeg ved ikke, hvem. Der er gode investeringer over det hele. Du ved, regel nummer 1, når du fisker, det er, at du fisker der, hvor der er fisk. Og der er helt sikkert også fisk i Indien, men jeg ved bare ikke, hvor de er henne i Indien. Men ja, jeg tror, Indien er også et spændende område. Man skal bare huske på, at når vi har inflation i Vesten, så rammer det endnu hårdere ude i emerging markets. Prøv at se et land som Tyrkiet, der har man 100% inflation i år. Ikke? Altså, når de nyser i USA, så har man influenza i resten af verden. Det var, hvad vi nåede på spørgsmålene i dag. Tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. Tak til dig, Lars Svendsen, for at være med i studiet. Og selvfølgelig også tak til dig, Kurt Kara, for at være med herinde. Nu er det bare at sige til jer derude, have en rigtig god dag. Vi er tilbage i Millionærklubben i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskotage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.